Świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Pusty bak? Jeśli nie musisz nigdzie jechać, zostań w domu. Jeśli musisz, mamy dla Ciebie tanie paliwo na stacjach Orlen. Tanie tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 29 kwietnia, wybiła 19. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent na Facebooku przedstawił swoją wizję Unii Europejskiej. Żeby to było podejście takie, które jeżeli mówi o integracji, to mówi o integracji przez pryzmat solidarności. Za 2 godziny tarcza antykryzysowa ma wrócić na salę sejmową. Na razie trwają prace w komisjach. Zespół Mazowsze zaprasza na internetowe lekcje tańca w jego międzynarodowym dniu. To Slavica Dance, bardzo ostatnio modna, bachata, yoga, pilates, zumba. Prezydent apeluje o refleksję nad tym, jak będzie wyglądał świat i współpraca międzynarodowa po pokonaniu pandemii koronawirusa. Andrzej Duda skierował w tej sprawie list do przywódców Europy. Mówił o tym także podczas spotkania z internautami na Facebooku. Jest z mojej strony w tym liście między innymi właśnie zawarta propozycja tego, aby dokonać takiej refleksji nad europejskim przemysłem i nad tym, co jesteśmy w stanie sami wytwarzać, żeby wrócić jednak do produkcji na rynku europejskim. Nie biec tylko za tym, gdzie taniej, gdzie tańsza siła robocza, gdzie tańszymi środkami można wyprodukować, ale także gdzie jest pewność produkcji i pewność dostawy. 5-punktowy plan prezydenta dla Europy to współpraca na rzecz krajowych systemów ochrony zdrowia, sprawiedliwy podział środków dla ratowania gospodarek, egzekwowanie prawa międzynarodowego, wzmacnianie bezpieczeństwa wojskowego i kontynuacja działań na rzecz ochrony środowiska. Sejm pracuje nad 3. odsłoną tarczy antykryzysowej. Według posła Andrzeja Kosztowniaka z Prawa i Sprawiedliwości wszystkie rozwiązania zawarte w projekcie wychodzą naprzeciw propozycjom, które napływały do rządu. Z jednej strony będziemy tutaj luzować pewne procedury, ale z drugiej strony zostały przygotowane też konkretne instrumenty, myślę tutaj o instrumentach finansowych, przede wszystkim ARP i zwolnienia, które niosą dużo dobrego dla polskiego biznesu, nie tylko tego największego, zapewne ARP będzie wspierało tutaj większe przedsięwzięcia, ale również dla tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą o dużych przychodach, ale niekoniecznie wysokiej dochodowości. Tarczę krytykuje Koalicja Obywatelska, poseł Jarosław Urbaniak. Nadal nie ma uwolnienia handlu w niedzielę. Nadal nie ma uwolnienia pieniędzy pochodzących z VAT, z podzielonej płatności. To są pieniądze polskich podatników. Pozwólcie chociaż polskim podatnikom płacić wynagrodzenia z tych pieniędzy. W projekcie tarczy znalazła się pomoc dla restrukturyzowanych firm czy dodatkowe ulgi od składek. Za nami pierwsze czytanie, drugie o 21:00. Niezbędne informacje o tarczy antykryzysowej umieszczono na stronie gov.pl/tarcza-antykryzysowa, a także w portalu polskieradio24.pl. Po 11 dniu kwarantanny będzie można samodzielnie pojechać na test do mobilnego punktu drive-thru. O nowych zasadach mówił na antenie programu trzeciego Polskiego Radia rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Chcielibyśmy, żeby te osoby pojechały na takie to drive-thru, na taki, można by rzec, fast foodowy pomiar, pobranie wymazówki. Taka osoba wsiada we własny samochód, nie wysiada z tego samochodu, jedzie na to drive-thru, tam zostaje pobrany wymaz. Ten wymaz trafia do laboratorium, osoba wraca do domu, do 14 dnia dostaje wynik. Do osób, które nie mają samochodu, dojedzie patrol sanitarny i wykona test. Aktualnie na kwarantannie przebywa 85 tysięcy osób. Wall Street Journal i Washington Post piszą o Polsce. Artykuły wykupiła Polska Fundacja Narodowa, która zaczęła dziś międzynarodową kampanię informacyjną Safe and Innovative Poland. Teksty napisali wicepremier Piotr Gliński i szef Orlenu Daniel Obajtek. Piszą m.in. o polskim punkcie widzenia pandemii oraz o szansach i zagrożeniach, jakie ze sobą niesie. Prezes Polskiej Fundacji Narodowej Marcin Zarzecki powiedział, że w ten sposób można skutecznie dotrzeć do milionów odbiorców, ale przede wszystkim do odbiorców będących decydentami politycznymi i gospodarczymi. Kolejna odsłona kampanii na początku maja. Naukę tańca przez internet proponuje w czasie pandemii zespół pieśni i tańca Mazowsze. Artyści, szczególnie dziś w Międzynarodowym Dniu Tańca, polecają akcję Zaproś Mazowsze do domu. Jak mówi rzeczniczka zespołu Katarzyna Pasieczna, lekcje w internecie prowadzą najlepsi członkowie zespołu. Są to lekcje baletu dla dzieci starszych, lekcje tańca ludowego, lekcje instruktażowe z tańców narodowych. Dotychczas wyemitowaliśmy Krakowiaka i Kujawiaka, a reszta tańców narodowych przed nami. Są to również tańce charakterystyczne, tańce towarzyskie. Jest to Slavika Dance, bardzo ostatnio modna, bachata, yoga, pilates, zumba. Lekcje można oglądać 3 razy w tygodniu o godzinie 16 na Facebooku albo kanale Mazowsza na YouTubie. To był Serwis Trójki. Cześć, tu Adam Kszczot, mistrz Europy i wicemistrz świata w biegu na 800 metrów. Zostań w domu i słuchaj sportu w Trójce. Który przedstawi Jan Kołucki. A na początek siatkówka i pytanie, co z nowym kontraktem dla Vitala Heinena? Z powodu przełożenia Igrzysk Olimpijskich w Tokio konieczne jest przedłużenie umowy z selekcjonerem reprezentacji Polski. Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Jacek Kasprzyk, mówił, że to formalność, ale niestety pojawiły się pewne komplikacje. Vital Heinen, po tym jak sięgnął z naszą reprezentacją po Mistrzostwo Świata, brąz Mistrzostw Europy, srebro w Pucharze Świata i brąz w Lidze Narodów, chciałby zarabiać więcej. Problem polega na tym, że PZPS w dobie pandemii musi szukać oszczędności. Nowy kontrakt trzeba podpisać do 30 września. Na szczęście do tego czasu jeszcze daleko i może uda się wypracować kompromis. Pozostajemy przy siatkówce i niejako reprezentacji Polski. Jej lider Bartosz Kurek od przyszłego sezonu będzie grał w nowym klubie. Główny zainteresowany zna swojego przyszłego pracodawcę, ale wstrzymuje się z oficjalną informacją. Sprawą zajęły się włoskie media i według portalu Volley News polski siatkarz trafi do Ligi Japońskiej. Jego klubem będzie Toray Arrows. Gdyby te informacje się potwierdziły, Kurek wróciłby do kraju kwitnącej wiśni. 4 lata temu grał w ekipie JT Thunders. Zostajemy jeszcze w Japonii, bo premier tego kraju Shinzo Abe powiedział, że igrzyska w Tokio nie będą mogły się odbyć, jeśli nie powstrzyma się pandemii koronawirusa. Dodatkowo gubernator tego miasta, Yuriko Koike, wezwała do przedłużenia stanu wyjątkowego w całym kraju. Zmieniamy dyscyplinę. Międzynarodowa Unia Kolarska przełożyła na najbliższy wtorek ogłoszenie kalendarza. Z powodu pandemii wiele imprez zostało przełożonych albo odwołanych. Na przykład organizatorzy Vuelty poinformowali, że wyścig dookoła Hiszpanii nie rozpocznie się tak jak planowano w Holandii. Pierwotnie miały się tam odbyć 3 etapy. Dokładny termin startu stoi pod znakiem zapytania. I na koniec kartka z kalendarza. Dziś 93 lata kończyłby Gerard Cieślik, legendarny piłkarz Ruchu Chorzów i reprezentacji Polski. Do historii przeszły 2 gole Cieślika w wygranym 2-1 meczu ze Związkiem Radzieckim w 1957 roku. 43. minuta gry. Piłkę dostaje Lentner, bierze Cieślik, strzela, gol! 1-0 dla Polski! 50. minuta gry. Piękna główka Cieślika, znów gol! Polska prowadzi 2-0! Nikt w najśmielszych marzeniach nie przewidywał... Tym bardziej, że piłkarze Związku Radzieckiego byli wtedy mistrzami olimpijskimi. Ten mecz przeszedł do legendy, tak samo jak Gerard Cieślik, który zmarł 7 lat temu. Kolejne wiadomości sportowe za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami burzliwa noc, ostrzega Michał Ogrodnik z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Burze wystąpią na obszarze w takim pasie od Górnego Śląska i Opolszczyzny przez Małopolskę, województwo świętokrzyskie, po Lubelszczyznę oraz północną część Podkarpacia. Na południu Mazowsza też takich burz możemy się spodziewać. Na Śląsku, Podkarpaciu i Lubelszczyźnie meteorolodzy zapowiadają też grad. Najchłodniej w Gdańsku i Olsztynie 2-3 stopnie, w Łodzi 6, w Warszawie 7, najcieplej w Przemyślu 12. W czwartek w całym kraju słonecznie i ciepło od 14 stopni na Suwalszczyźnie do 21. Jeden na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jakiś niedostrzegalny duch otwiera bramy od środka. Wjeżdżamy na podwórze, które w ciemnościach robi na mnie wrażenie więzienne. Stefan Wyszyński, Promemoria, fragmenty. Tom trzeci, 1953-1956. Czyta Wiesław Komasa. Muzyka Łukasz Borowiecki. Poinformowano mnie, że koszt pobytu w tym domu pokrywa państwo. Dzisiaj około 20:45. Polecamy. Autopromocja. Zapraszamy Do reklamy. Oszczędzaj połowę w Biedronce. Codziennie nowe giga promocje. Tylko dziś karkówka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięsk. Jedynie 8,99 za kilogram. Limit 6 kilogramów. Tylko w poniedziałek. Oferta w sklepach bez Lady Mięsnej. Doskonałe produkty w niewiarygodnych cenach. Biedronka. W okresie menopauzy najbardziej obawiam się uderzeń gorąca i wahań nastroju. A ja zimnych potów i nadmiernej wagi. Ja się boję osłabienia kości. Nie ma się czego bać. Suplement diety Klima Forte zawiera wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz len, który wspiera kontrolowanie wagi. Do tego teraz dobowa dawka Klima i Forte dostarcza aż 2000 jednostek witaminy D, potrzebnej do utrzymania zdrowych kości. Teraz stosuję Klimę Forte i niczego się nie obawiam. Klima Forte. Aflofarm. Zdejmowanie hybrydy, piłowanie pilniczkiem, środki chemiczne. To wszystko może niszczyć nasze paznokcie. Właśnie teraz jest czas, by o nie zadbać w domu. Zastosuj Regenerum. Regeneracyjne serum do paznokci w postaci olejku lub lakieru. Regenerum w olejku z żywicą z drzewa mastyksowego wzmacnia i regeneruje paznokcie. Nowość Regenerum w lakierze utwardza płytkę, pozostawiając paznokcie gładkie i błyszczące. Nieważne, które Regenerum wybierzesz, już po tygodniu paznokcie będą mocniejsze i bardziej odporne na uszkodzenia. Regenerum. Pełna regeneracja. Ekspert radzi. W tym roku, pomimo braku silnych mrozów, zima jest wyzwaniem dla naszej odporności. A odporność to strażnik naszego organizmu, któremu potrzebne jest odpowiednie wsparcie. Dlatego sięgnij po Activitaminer D3. Suplement diety Activitaminer D3, oprócz ważnych witamin i minerałów, zawiera dodatkowo aż 2000 jednostek witaminy D3, tak bardzo istotnej dla naszej odporności. Activitaminer D3. Szukaj go w swojej aptece. Jak zwykle w świetnej cenie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. 12 minut po godzinie 19. Dobry wieczór. Zostań w domu z Trójką. W domu zostajemy z Trójką, a w Trójce Agnieszka Szydłowska to ja. Dobry wieczór raz jeszcze. Bartek Gil, który jest wydawcą tej audycji, i Iwanka Kunewa, która nasz wieczorne spotkanie realizuje. Wieczorne, chociaż za oknem jeszcze jasno, ale będziemy rzeczywiście spokojnie zmierzać w stronę nocy. Nie sami, w towarzystwie kilku gości, o których już za chwilę. Zero jeńców, od razu łam schemat i standard. Tylko mocne sztosy, najpierw lepa brena i tamba lambaj. Dali bomba, co moc powyciąga tu znaczeń. Bo lamusy pieszkną, za to się zejdą prawdziwi gracze. Skoro już są sprawdzeni i pewni, to niech im kucie poso, kucie powiekry miewrić. A czemu tańczą tak lekko, co tu jest istotą? A widzisz, co to jest elektro, ty obmezeny kokot. Przed litym buty wytrawną chwilą, może tarabia Hajdux albo tutti frutti z gadzio dilo. Jeszcze może dziki dziki z Transylwanii, też paska i bez narad. Buba mara teraz oraz gaz gaz. Nawet temu co już upadł, nagle jakby zaczyna stopa tupać. Kto wie czy to nie przez to opa cupa. No pewnie, że przez ten rytmu napór. Tylko niech nie tupie za bardzo, bo stoimy na dachu. Może bym tak potańczył, pochodził, pomówił, pomyślał. Znalazł ten dystans od i za playlista. Może bym tak pomyślał, pochodził, pomówił, potańczył. Tak jak lubię, po to cały ten cwancyk. Może bym tak potańczył, pochodził, pomówił, pomyślał. Znalazł ten dystans od i za playlista. Może bym tak pomyślał, pochodził, pomówił, potańczył. Tak jak lubię, po to cały ten cwancyk. Potem może trochę lightów na chill. Jakiś madlip, albo ten indyjski, albo ten splajt tu Brazil. Na nieduży nerw mam tu antibalas. A z kolei na skrajny stres mam tajny desk. Też zawsze działa, jeszcze tutaj taką sprawę ustalmy. PJ Skronus na kłopoty z prawem karnym. Na usypianie dziecka to wszystko na nic. Tylko akcja niemiecka i Kinderlied Joy Denalani. na każdy wypadek tu sztos co da radę. Big N na Cypher, Teo Big N na Szabes. Na szczecińskiej Warszawie kołatanie serca. To ten numer o Moskwie Rosenbauma starego Piterca. Na trasę to fela, choć i Ajers ma urok. Na suchość oczu Brela, ty wiesz którą. Młynarskiego na tych autokratów system. A na przerost prawilności jeszcze raz całą playlistę. Może bym tak potańczył, pochodził, pomówił, pomyślał. Znalazł ten dystans od i cała playlista. Może bym tak pomyślał, pochodził, pomówił, potańczył. Tak jak lubię, po to cały dzień cwancyk. Może bym tak potańczył, pochodził, pomówił, pomyślał. Znalazł ten dystans od i cała playlista. Może bym tak pomyślał, pochodził, pomówił, potańczył. Tak jak lubię, po to cały dzień cwancyk. Ona tak wszystko świetnie opowiedział i ja właściwie pod tym się podpisuję. Będziemy trochę chodzić, będziemy trochę tańczyć. Mam nadzieję, że będziemy myśleć. Nie będzie takich momentów, aby myślenie wyłączać. A to także za sprawą spotkań z nową muzyką. Mamy przed sobą premierę zupełnie nowego utworu od Misi Furtak. Spotykałyśmy się w naszym studiu bardzo regularnie przy okazji nowych wersji jej utworów, remiksów, reworków i tutaj wiele nazw padało. Wielu przy okazji artystów zaprzyjaźnionych także w tym studiu prezentowałyśmy. Natomiast dzisiaj zupełnie nowa piosenka od Misi i to będzie jej radiowa premiera. Opowiemy też trochę, co ta premiera zapowiada, kiedy się z Misią usłyszymy. Wcześniej usłyszymy się z Vito, do którego już za chwilę zadzwonię, do Vito Bambino i to wszystko oczywiście przy okazji singla Bunkrów Nie Ma. Ten singiel ma w sieci świetne wideo, pewnie fani i Vito, i Witaminy już dawno obejrzeli ten klip w jedną i w drugą stronę. Kto nie widział, pewnie z przyjemnością teraz zobaczy, jeżeli zechce skorzystać z mojego polecenia. Vito także zapowiada swoją solową płytę i ten utwór ma z nią wiele wspólnego, więc o tym pogadamy. Po 20:00 naszym gościem będzie Łukasz Stachurko, czyli Sonar Soul, producent, współtwórca duetu Rysy, a także dawno, dawno, dawno temu, w zupełnie innych czasach, członek zespołu Namaste, który w roku 2004 ten zespół oczywiście i Łukasz Stachurko razem z tym zespołem wystąpił i zagrał w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dzisiaj po 23:00 przypominamy ten koncert, a ponieważ to taka archeologia, to pomyślałam sobie, że fajnie będzie, aby Łukasz właśnie do tego czasu wrócił, a przy okazji poprosiłam go o playlistę a propos utworu Łony i Webera. Tam oni też się znajdą na tej playliście. Łukasz wybrał utwory tylko polskich artystów. No i będziemy w takim razie z Łukaszem rozmawiać i słuchać tych artystów po 20:00. Będzie bardzo sentymentalnie, bo to są, myślę, takie utwory, które towarzyszyły dojrzewaniu artysty. No to co? Możemy zacząć realizowanie tych planów. Za chwilę dzwonię do Vito. Wcześniej utwór, w którym wziął udział gościnnie na nadchodzącej płycie duetu Razmentalizm, on i Dawid Podsiadło, a płyta Razmentalizmu, z tego co czytam, premierę będzie miała ostatecznie 19 czerwca. Czy ja ciebie kojarzę skądś? To mogło być dawno temu. Czy podać ci do bramy to, co myślisz o przeznaczeniu? Daj numer, ja i tak zgubię, tak na próbę. Tak nie umiem, albo nic, albo za dużo mówię. Nic nie będzie tak ciepło jak pierwszy ogień. Wieszał mi się messenger od twoich zdjęć. Zawiesiłaś poprzeczkę nad moim domem. Ja stąpałem za twardo, by sięgnąć jej. Nie wiedziałem jeszcze, jak być sobą. Miałaś kod do tej klatki jak listonosz. Niepewne głosy w mojej głowie zaczęły śpiewać unisono. Mierzenie wyżej było niebezpieczne. Tam skąd jestem. Drapacze chmur mają po 7 pięter. Tam skąd jestem. Yeah, yeah. I graliśmy sobie, ty byłaś LeBronem, a ja na poziomie WNBA. Moim przeznaczeniem było 5 na 10, ale nie.

always. Shangri-La to jest nagranie, które można znaleźć na debiutanckiej płycie Eda O'Briena. To jest jeden oczywiście z członków grupy Radiohead. A wcześniej posłuchaliśmy utworu Bunkrów Nie ma Vito Bambino. I ten czas spędzony z Edem pozwolił mi pokonać granicę i przenieść się tam, gdzie teraz znajduje się Mateusz, czyli Vito. Dobry wieczór, dzień dobry, bo nie wiem, czy u ciebie. U nas jest jasno za oknem. Powiedz, co ty widzisz dookoła siebie. Od tego zacznijmy. I gdzie jesteś? U nas też pięknie, jestem w Leverkusen w Niemczech i z tego co wiem, u nas mamy godzinkę dłużej, że tak powiem jasno, za to możemy sobie pospać trochę dłużej rano. No tak i pewnie wykorzystujecie to, jeżeli możemy tak generalizować dla wszystkich ludzi, którzy są po zachodniej stronie Polski. Jak ci mija ten czas i jak to wygląda z perspektywy niemieckiej? Czy siedzicie w domu, czy macie podobne obostrzenia jak my tutaj w Polsce? Wiesz co, my siedzimy z żoną w domu, bo od 4 tygodni mamy małego księcia w domu, także i tak musimy siedzieć w domu i zajmować się dzieciakiem. Wychodzimy okazyjnie na spacery, ale mamy co robić tutaj w mieszkaniu. I nie jest to pierwszy raz, kiedy rozmawiam na antenie Trójki z artystą, który łączy pomysły na wydawanie solowej płyty z tak ważnymi zmianami w życiu. Zdarzyło mi się już to kilka razy. No i ty też właśnie dołączyłeś do tego grona, które lubi mieć dużo na głowie, czyli prywatnie dzieje się bardzo dużo, a oprócz tego przed tobą wydanie solowej płyty, która jak rozumiem jest skończona. Też nawiązując trochę do tej twojej takiej zapraszającej nas do prywatności wypowiedzi w utworze Do bunkrów nie ma w teledysku, widzimy właśnie tą taką prywatną stronę ciebie, twoją żonę, przyjaciół. No jak z tą płytą? Kiedy ty ją w ogóle zdążyłeś nagrać? Czy właśnie tak przyspieszyłeś, wiedząc o tych zmianach nadchodzących w życiu i szybciutko realizowałeś piosenki? Wiesz co, nagrywałem ją będąc w poczekalni, dlatego taki jest tytuł albumu, kiedy wiedziałem, że już jeśli się wszystko uda i tak dalej, oczywiście na końcu tej drogi będzie to ten dzieciak, więc wiedząc, że będę miał takie szczęście na końcu, nagrywałem tę płytę z tą właśnie energią i chciałem ją skończyć zanim to się wydarzy, to mi się udało na tydzień przed, ale w ogóle nie pośpieszając procesu, tylko nagrywam ją już 1,5 roku, tak mi się wydaje, na boku, więc ona tak powstawała w tych poczekalniach różnych, urzędowych, u lekarza i tak dalej. Czas na błędy, co ci potem towarzyszą aż do renty, to tak sobie wyłapałam to zdanie, bo to trochę tak jest chyba, prawda, że no, kiedy sprowadza się na świat innego człowieka, kolejnego człowieka, to też zaczynam jakby uważniej przyglądać się swojemu życiu, trochę taki stan w głowie się rodzi. Bardzo miło, że w ogóle poprawnie zinterpretowałaś to zdanie. Mam nadzieję, że wszyscy tak zdolnie to zrobią. Tak. Nie bójmy się takich błędów. Niektórzy mogliby to nazwać jakimś kłopotem i oczywiście jesteśmy z żoną niewyspani, ale i tak jakby nie ma porównania z tym, jakie czujemy szczęście, więc nie bójmy się tych w nawiasach błędów. No tak, ale poza tym oczywiście też przyjrzałeś się pewnie sobie jakoś tak uważniej. No nie chcę tutaj oczywiście prowadzić programu pod tytułem Jak to być rodzicem, bo kto wie, ten wie, kto chciał się przekonać, ten się przekonał, a ktoś może w ogóle się nie interesować takimi tematami. Czy to było dla ciebie twórcze i jakby cały ten czas, który spędziliście czekając na dziecko, tak ogólnie mówiąc, i jednocześnie tworzenie płyty, to się jakby dobrze przenikało? Jak najbardziej. Ja nawet nagrałem numer na nowej płycie, który nazywam Czekając na cud, więc naprawdę robiąc to z podekscytowaniem, oczywiście z odrobiną strachu, no bo prawda nigdy nie wiadomo, więc to był taki czas takiego wewnętrznego napięcia, który na pewno był bardzo inspirujący. Poczekalnia nadchodzi. Mam nadzieję, że kiedy nadejdzie, to będzie można już po prostu się spotkać i porozmawiać, siedząc jakoś tak, widząc się tak, patrząc na siebie, obserwując reakcję. Tak. Ale powiedz jeszcze tak w kilku słowach, bo wtedy rozwiniemy te wszystkie wątki, kiedy już będziemy mogli posłuchać kilku numerów, o samym procesie nagrywania, pisania tekstów i rejestrowania materiału. Jak to wyglądało, jak to przebiegało? To przebiegało tak, że ja sobie tutaj w swoim domowym studiu w Niemczech po prostu raz po raz chłopakom z Bitaminy 2 lata temu już powiedziałem, chłopaki, chyba wiecie co, szukam sobie takiej nowej formy albo nowych, jak to nazwać, ćwiczek, które pozwolą mi, żeby to nie zabrzmiało źle. Bitamina jest dla mnie dużą wolnością twórczą, ale jednak zauważyłem, że potrzebuję jej jeszcze więcej, a nie chcę jakby chłopaków zmuszać do tego, żeby podpisywali swoją ksywą albo naszą wspólną ksywą projekt, który może ich zdziwić w pojedynczych numerach, więc po prostu przebiegała bardzo swobodnie, bo tym razem już naprawdę jakby nie musiałem się nikogo pytać o zdanie, a robiłem to tylko z przyjemności, bo Amar Ziębiński i Brian Masaka z Bitaminy ze mną razem współprodukowali ten album, więc po prostu brałem ich, pytałem o radę, ale już nie musiałem się liczyć z jakby konsekwencją tego, gdyby ktoś powiedział, no mój drogi, tu chyba za grubo poleciałeś, więc jednym słowem duża, duża wolność. To bardzo, myślę, musi być przyjemny stan, taka wolność i mówienie tego, co ma się ochotę powiedzieć. Mateusz, mam nadzieję, że możemy się umówić na spotkanie. Mam nadzieję też, że będzie już w realu, tak jak powiedziałam wcześniej, przy okazji poczekalni. Życzę wam wszystkiego najlepszego, dużo spokoju przy okazji tych dni i tych miesięcy, które macie przy sobie. Może trochę snu, ale zresztą tego i tak się potem nie pamięta. Vito Bambino był naszym gościem. Pozdrawiam cię gorąco. Pozdrawiam serdecznie, uważaj na siebie, dzięki. Dziękuję ci bardzo. I skoro Mateusz opowiadał o pracy w swoim niemieckim studiu, to może zatrzymam się przez 3 minuty i 45 sekund przy polskiej artystce, która też mieszka w Niemczech. Tym razem z Leverkusen przeniesiemy się do Berlina. Właśnie opublikowała teledysk do tego utworu, którego wspólnie posłuchamy, a potem zadzwonimy do Misi Furtak, bo przecież w tej godzinie, i mam nadzieję, że to połączenie zrealizuje bez problemu, mamy posłuchać po raz pierwszy razem jej nowiutkiej piosenki. Ina West, nagranie Soldier, i właśnie do tego utworu Ina opublikowała wideo, które można znaleźć w sieci. Tu Radek Łukasiewicz, zespół Bisz Radek, zostań z trójką w domu. No, Radek się odezwał i zostajemy oczywiście z trójką w domu. Przed tygodniem słuchaliśmy występu Radka i Jarka z bydgoskiej sceny, a właściwie sceny w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy. To był koncert na żywo, więc w ogóle emocje były wielkie, ale teraz także na żywo, chociaż nie widzę jej, wyobrażam sobie tylko jej wspaniałą postać. Misia Furtak z nami. Dobry wieczór, Michalino. Dobry wieczór, dobry wieczór. Czy jesteś, nadal wyglądasz tak, jak cię zapamiętałam, czy dokonałaś jakichś radykalnych zmian ze względu na nudę osamotnienia i eksperymentowanie potencjalne z wizerunkiem? Przyszło mi co najmniej kilka razy do głowy, żeby obciąć włosy lub zafarbować je na jakiś ekstrawagancki kolor, ale na szczęście miałam tyle pracy, że nie zdążyłam zrealizować tych pomysłów, ponieważ rezultaty mogłyby być mizerne. Wiesz co, ale muszę ci powiedzieć, że dzisiaj szukając zdjęcia, które mogłoby posłużyć na profilu na Facebooku do zilustrowania i do zapowiedzenia tego, że będziemy za chwilę wspólnie słuchać twojej nowej piosenki. No, pierwszy raz od dawna przejrzałam liczne twoje zdjęcia i właśnie mimo, że myślałam, że jesteś mniej więcej wierna pewnemu wizerunkowi, to się okazało, że tam były różne aberracje, naprawdę rozmaite. Sprawiło mi to wiele radości, więc gdybyś poeksperymentowała, to myślę, że to może być ciekawe, ale przecież nie o tym mamy rozmawiać. Chociaż o takiej jakby radości i odsunięciu od siebie rzeczy nieistotnych, czy też nie traceniu czasu. Jest ta piosenka, której za chwilę wspólnie będziemy słuchać. Od czego zaczniemy opowieść o tej piosence? Może skąd się wzięła? Kiedy jej słucham, to wydaje mi się właściwie odpowiedzią na dręczące mnie pytania i wątpliwości, czy to jest utwór, który już tam czekał gdzieś w szufladzie, czy pisałaś go na świeżo. Wiesz co, to jest utwór, który... I że tak powiem, teraz na, jakby w czasie tej pandemii został skończony i ja miałam w planie wydanie go, natomiast kiedy to się wszystko zaczęło, to tak trochę się złapałam za głowę i się zaczęłam zastanawiać zaraz, czy to jest tak, że ja mogę wypuścić tę piosenkę, bo przecież ona jest zupełnie z innych czasów, w ogóle jak to jest, że artysta nagle wypuszcza czegoś, co jakby nie ma zupełnie związku z rzeczywistością, i posłuchałam tej piosenki, patrząc przez okno na tę rzeczywistość, sobie pomyślałam, jak to ona nie jest o tej rzeczywistości. Ona jest, jakby ją po prostu wczoraj napisała o tej sytuacji. I aż sama jestem pełna podziwu, jak bardzo ona się odbiła w tej sytuacji, bo ona jest napisana po prostu, jakby z zupełnie innego miejsca, o poczuciu wspólnoty, o sprawczości, o odkładaniu rzeczy na później. Natomiast w kontekście teraz nabrała zupełnie, no powiedziałabym, że większej jeszcze wyrazistości. Rozmawiałyśmy całkiem niedawno właśnie o tym, jak czasami dogania rzeczywistość utwory, czy też one nabierają nowych smaków i tak ciekawie brzmią, wyrwane z czasów, w których powstawały, i być może to jest taki przypadek, a sama rejestracja i samo dokończenie jej miało miejsce już teraz, w czasach, które będziemy nazywać jak po prostu podział nowy świata, w czasach pandemii rejestrowałaś i nagrywałaś tę piosenkę? Ona została zarejestrowana wcześniej, ale została jakby zmiksowana i sfinalizowana teraz już, więc te ostatnie jeszcze ruchy odbywały się w ostatnich tygodniach, kiedy już było wiadomo, jak to wszystko wygląda teraz, i też w związku z tym było to wszystko robione zdalnie. Wiesz co, to mam taki pomysł, żebyśmy nie przedłużały, tylko że się nie rozłączaj ze mną. Piosenka ma 2 minuty i 53 sekundy, więc posłuchamy jej wspólnie. Ty przez telefon, myślę, pierwszy raz, natomiast ja ze słuchaczami trójki tak, jak powinniśmy słuchać. Mam nadzieję, że będzie brzmiała głośno i wyraźnie wszędzie. Tylko chciałam cię prosić o zapowiedź i wtedy, jak ty zapowiesz, to Iwanka, wyczuwając idealnie twoją kropkę, od razu puści utwór w eter. A zatem uwaga, dziewczyny, jesteście gotowe? Patrzę na Iwankę, jest gotowa. Ty jesteś gotowa, Misiu? Tak jest. Dobra, no to zaczynajcie. Piosenka pod tytułem Energia. Rzuć to, odejdź do drzwi, podejdź, bo nigdy tam to nie będziesz ty i nie będziesz miała poczucia, że ci czas ucieka i że się nie uczysz. Takich jak ty, takich samych jest milion. Nie wolno energii marnować na głupie rzeczy, na głupie rzeczy. Nie wolno. wszędzie brak. Teraz jest czas, nie będzie lepiej. Otworzysz wreszcie drzwi i nagle zobaczysz takich jak ty, takich samych ich milion. I wolno energię marną was. Na tobie życzę, na tobie życzę. I wolno energię marną was. Na tobie życzę. Niby każdy to wie, ale wiele osób szarpie się na wszystkie strony. Energia to jest utwór Misi Furtek. Misia jest z nami. No tak, bardzo biorę do siebie ten tekst. Właściwie od kiedy usłyszałam ten utwór, to nucę go cały czas w głowie z wielu powodów. No ale tutaj, jak rozumiem, każdy już może sobie podkładać własne. Czytałam, że dwa teledyski pojawią się i będą towarzyszyły tej piosence 4 maja. Zaplanowałaś premierę. Dlaczego dwa? Dlatego dwa, że w trakcie, tuż przed Wielkanocą napisaliśmy do słuchaczy z taką prośbą, czy zechcieliby wysłać filmy od siebie z domu, z tego jak spędzają ten czas, jak jakoś próbują bliskość utrzymywać mimo przymusu zachowania odległości. I okazało się, że dostaliśmy super dużo bardzo fajnych takich mikrohistoryjek i z tego wyszła bardzo ładna też historia i to jest klip, który też 4 maja się pokaże, ale oprócz tego Kuba Jakobisz, czyli Corbusier, zrobił swoją historię do tej piosenki i one, jakby my nie widziałyśmy jego historii, on nie widział naszej, bo też zależało mi na tym, żeby do tej piosenki powstawały po prostu, jakby każdy opowiadał swoją historię. Miałam też pomysł na początku, żeby powstało do niej opowiadanie, ale ostatecznie to opowiadanie historii na różnych kanałach rozłożyło się między piosenkę i dwa klipy i każdy z nich opowiada jakby historię z tego samego momentu, tylko jeden opowiada ze środka mieszkań ludzi, a drugi jest z pustego miasta, z zewnątrz tych budynków, więc ułożyła się razem bardzo fajna historia i dlatego też wypuszczamy te klipy i piosenkę wszystkie razem jednego dnia. I tu musimy postawić kropkę. O tej premierze będę przypominała. Szybko tylko jeszcze powiedz, tak lub nie, czy to jest zapowiedź całej płyty? W jakiejś perspektywie tak. Misia Furtek była naszym gościem. Bardzo ci dziękuję. Ściskam, trzymajcie się wszyscy, papa. A teraz na antenę zapraszam Agnieszkę Obszańską. Uwaga dla wszystkich zainteresowanych designem. Konkurs, konkurs, konkurs. Teren. Kultura. Zamek Cieszyn zaprasza do 15. już edycji konkursu Śląska Rzecz. I wydaje się, że to bardzo dobry moment, bo myślenie poza schematami i poszukiwanie niestandardowych rozwiązań jest teraz po prostu potrzebne i przydatne. a takimi tropami często podążają projektanci. Można by powiedzieć, że na ogłaszanie tego typu konkursów każdy moment jest dobry, jeśli się wierzy, że design jest ważny i ma sens, a my wierzymy, wobec czego zapraszamy do tego konkursu, bo chcemy pokazać, chcemy się pochwalić najciekawszymi wdrożeniami w województwie śląskim i opolskim. Mówi Ewa Gołębiowska, dyrektorka Zamku Cieszyn. To jest niezbędne i chyba właśnie teraz w takim trudnym czasie mamy tą świadomość, mamy pewność, że będziemy potrzebować osób, instytucji, firm, które potrafią reagować na tą zmieniającą się rzeczywistość, które potrafią wymyślać rozwiązania inne, które potrafią niestereotypowo działać, ale które też potrafią zbliżać się rzeczywiście do tych realnych potrzeb ludzi. Wielu ludziom ciągle wzornictwo, design kojarzy się z jakimiś drogimi gadżetami, jakimiś luksusami, trochę od czapy. My akurat tutaj na Śląsku od samego początku mówiliśmy, że to jest potrzebne, że jest funkcjonalne i teraz śląska rzecz jest potrzebna bardziej w trudnych czasach niż wcześniej, ale też tego mamy świadomość, że to jest po prostu kontynuacja, że my zawsze mówiliśmy, że design musi być blisko ludzi, że design musi odpowiadać na realne i rzeczywiste potrzeby. I na to stawia śląska rzecz. Wysoką jakość, funkcjonalność, innowacyjność i kontakt z rzeczywistością, która niesie wiele wyzwań. Mamy 4 kategorie konkursowe: produkt, grafika użytkowa, usługa i wystawiennictwo. A do kogo kierowany jest konkurs? Zaproszenie kierujemy do projektantów, co jest oczywiste, także do architektów, bo oni często tworzą przestrzenie wystawiennicze, do innowacyjnych firm, do organizacji pozarządowych, bo zawsze wyczekujemy również chociażby innowacyjnych usług, do instytucji kultury, ale zaproszenia często pozytywnie oddziałują po prostu na projektantów i na architektów, czyli nie tylko ci, którzy wdrożyli innowacyjne procesy w 2019 roku, ale również ci, którzy byli ich autorami, mogą się do konkursu zgłaszać. To, co jest istotne, to, że staraliśmy się maksymalnie uprościć procedury. Konkurs jest bezpłatny również w tym roku. Jeszcze jest trochę czasu, bo do 15 czerwca przyjmujemy zgłoszenia. Oceniamy innowacyjność, oceniamy funkcjonalność, oceniamy, w jaki sposób projekty odpowiadają na wyzwania klimatycznego kryzysu. W końcu, żebym nie zapomniała, tak, oceniamy również walory estetyczne. Pamiętam, kiedy jedna z wystaw Śląskiej Rzeczy zawędrowała akurat wtedy do Częstochowy i organizatorzy zmartwieni, bo powiedzieli, ale to trochę tak jak w sklepie, a oni chcieli mieć tak jak w galerii. To są wszystko nie czasami wydumane projekty, czasami ekstrawaganckie. To musi być wszystko w 2019 roku wdrożone. I wobec czego ta realność, praktyczność, funkcjonalność jest dla nas wielkim walorem, ale jeżeli coś jest praktyczne, potrzebne i funkcjonalne, ale jest źle zrobione, no to szans nie ma. Ja nie chcę straszyć oczywiście. Ciągle jesteśmy zafascynowani, jak w wielu miejscach projektanci pracują, jak wiele branż możemy pokazać, bo pokazujemy przestrzeń publiczną, przestrzeń pracy, pokazujemy skomplikowane technologiczne urządzenia, chociażby medyczne, ale pokazujemy również wiele prac z przestrzeni tego tradycyjnego czy nowego rzemiosła. No i usługa, która myślę, że jest niedoceniana, ale kto wie, co nam ten poprzedni rok, a zwłaszcza ten rok przyniesie, bo sami teraz obserwujemy, jak wiele nowych usług powstaje w odpowiedzi na tą nową sytuację, w której się znajdujemy. A tymczasem Zamek Cieszyn czeka na zgłoszenia do konkursu Śląska Rzecz. Jeszcze do 15 czerwca. Zatem czasu jest sporo, a szczegóły znajdziemy na www.zamekcieszyn.pl. Dzień dobry, tu Kasia Linz. Zostańcie w domu z Trójką. Przypominamy. Utrzymuj co najmniej 2-metrową odległość od innych osób, na przykład mijanych podczas spaceru. Dotyczy to także tych, z którymi rozmawiamy twarzą w twarz. Co bardzo ważne, noszenie maseczki nie zwalnia z obowiązku zachowania dystansu. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku na Litwie z powodu nieuleczalnych chorób umiera ponad 120 dzieci. Zbudujmy most do nieba. Pierwsze hospicjum dla dzieci na Litwie. Żeby powstało, potrzebne jest ponad 5 milionów złotych. Inicjatorka projektu, siostra Michaela Rak, liczy na nas. Pomóżmy jej stworzyć to niezwykłe dzieło. Wejdź na mostdonieba.pl i zobacz, jak wiele możemy zdziałać razem. Razem, bo bez Ciebie nie damy rady. Fundacja Aniołów Miłosierdzia.